छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। से कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। से कहे तेरा दिल, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। कितने घर लूटे, बिखर गए रे आते जीवन के साथी छूटे सुन ले तो है वापी तुझसे कहे तेरा दिन तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया क्या महकेंगे फिर भूल कभी क्या फिर से बहारें आएंगी तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया जला दिया।